بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة. فاتحہ کی ابتدا کی تھی، وہ پانچ باتیں جو ہر سورت کی ابتدا میں ہم آپ کے سامنے کریں گے، ان پانچ باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے گہرے کو رکھ دیا تھا. اسی طرح جو ہے سورہ فاتحہ کے مختلف نام بھی آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیے تھے کہ اس کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں، سورۃ الحمد کیوں کہتے ہیں، سورۃ الصلاۃ جو ہے اس کو کیوں کہتے ہیں. یہ مختلف نام جو ہے کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے تفصیلی پڑھے تھے. بعد ہم نے جو ہے یہ مسئلہ ذکر کر دیا کہ جو سورت جو ہے پانچویں نمبر پہ ذکر ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، اس کو اللہ نے پہلے کیوں ذکر کیا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہ سورت جو ہے پورے قرآن کے لیے بمنزل خلاصہ کا ہے، خلاصہ جو ہے یہ پہلی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی تقسیم کی جاتی ہے. تو یہ سورت جو ہے یہ بمنزل خلاصہ کا ہے. اس کے بعد ہم نے مقصد سورت جو ہے آپ کے سامنے بیان کی تھی، امتیازات جو ہے بطور کہ مختصر ہے اور جامعہ ہے اپنے مضمون پر. اسی طرح نماز میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں، اسی طرح سوال مانگنے کا طریقہ اللہ نے اس سورت کے اندر بتلایا ہے. یہ امتیازات ہم نے ذکر کی تھی، اسی طرح مقصد اس سورت ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، العبادت للہ وحدہ، کہ عبادت جو ہے وہ تن تنہا ایک اللہ کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، ایک اللہ کی پرستش کی جائے گی، ایک اللہ کو پوجا جائے گا، ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکا جائے گا. تو یہ مقصد سورت جو ہے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، العبادت للہ وحدہ، کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، کسی اور کی نہیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مسئلہ ہی اعتراضوں میں ذکر ہے. تقسیم سورت ہم نے پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ سورت تین حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ تین آیات، ان تین آیات میں جو ہے خالص حقوق اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں، خالص صفات اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں، اور خالص افعال جو ہے وہ اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حصہ مشترک ہے خالق اور مخلوق کے صفات پر. اس میں اللہ کا حق کہ بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور مخلوق کا حق کہ جب مخلوق اللہ سے مانگے گی تو اللہ اپنے بندوں کی جو ہے التجا کو قبول فرمائے گا. ایاک نستعین کے اندر جو ہے بندوں کا حق ہے. تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے اختتامی صورت ہے. اس میں خالص حقوق جو ہے وہ بندوں کے ذکر ہے, جس میں سوال ہے سیدھے راستے کا اہدنا الصراط المستقیم, اور تین فرقوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں اجمالاً. ایک ان میں سے جو ہے مومن, دوسرے ان میں سے جو ہے وہ کافر, اور تیسرے ان میں سے جو ہے کون ہے منافق. کل کے سبق میں ہم نے اس پہ تفصیل کی تھی آپ کے سامنے. قرآن کی شروعات سے پہلے جو ہے جب بھی قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوذ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ اس کو کہتے ہیں. تعوذ کے معنی جو ہے پناہ مانگنا. تعوذ کے معنی کیا ہے؟ پناہ مانگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے. اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے. من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے اندر جو ہے وہ کیا حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ ہم قرآن کی شروعات سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اس چیز کو کہ جتنا جو ہے وہ خزانہ قیمتی ہوتا ہے تو اتنا ہی اس کا چور جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. جتنی چیز جو ہے وہ قیمتی ہوگی اس کا چور جو ہے وہ بڑا ہوگا. ایک آدمی اگر مسجد سے جو ہے وہ جوتے چراتا ہے تو وہ کبھی جو ہے وہ بینک کو نہیں لوٹتا, اور جو آدمی جو ہے وہ راستے میں لوگوں سے جو ہے موبائل وغیرہ چھینتا ہے تو وہ کبھی جو ہے کسی کے گھر جو ہے وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا. جتنا جو ہے وہ خزانہ اور مال اور دولت جو ہے وہ قیمتی ہوتی ہے تو اس کا چور بھی جو ہے اسی تناسب سے جو ہے وہ بڑھتا ہے. قرآن یہ اللہ کی نعمتوں کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں سے جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن ہے. اور اسی قرآن کے ذریعے سے جو ہے آپ کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن ہے تو اس کا چور جو ہے وہ سب سے بڑا ہوگا, اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اور شیطان نے اللہ کے دربار میں جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے یہ بات کہی تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سلام کے سامنے جھکنے کا تو شیطان نے اللہ کے حکم کی جو ہے نافرمانی کر دی, اللہ کے حکم عدولی کر دی کہ اللہ ماں میں آپ کے حکم کے لیے جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس کے بعد جو ہے شیطان نے جو ہے اللہ کے سامنے یہ بات بتا دی تھی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, سورہ آراف کے اندر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, شیطان نے کیا کہا تھا؟ ضرور بضرور میں آپ کے بندوں یعنی سیدھے راستے پہ آپ کے بندوں کے لیے جو ہے میں بیٹھ جاؤں گا, ان کو میں روکنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا, ان کو منع کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا. اور صراط مستقیم سے مراد جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہوا کرتی ہے. ہر زمانے کے اندر اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور اس کو صراط مستقیم کیوں کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ رب تک پہنچانے والا. تو ہر زمانے کے اندر اگر تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، قرآن ہے، تو یہ سارے جو ہے تورات اپنے زمانے کے اندر جو ہے وہ کیا تھی؟ سیدھا راستہ. انجیل جو ہے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ سیدھا راستہ. زبور جو ہے یہ اپنے دور کے اندر جو ہے وہ کیا؟ سیدھا راستہ. آج قرآن جو ہے اس دور کے اندر کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے. تو شیطان نے جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے یہ بات کہی تھی، لاقدن لہم صراط المستقیم، کہ ضرور بضرور جو ہے میں آپ کے بندوں کے سامنے سیدھے راستے سے ان کو روکنے کے لیے جو ہے ان کے سامنے میں بیٹھ دوں گا، ان کو روک دوں گا قرآن کے راستے سے، آپ کی کتاب کے راستے سے جو ہے میں ان کو روک دوں گا. تو شیطان نے جو ہے رب کے سامنے جو ہے یہ کیا کیا تھا؟ قسم اٹھا کے جو ہے یہ بات کی تھی کہ میں آپ کے بندوں کو قرآن سے روک دوں گا، آپ کے بندوں کو جو ہے میں گمراہ کرتا جاؤں گا. تو یہ اللہ شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جس نے آپ کے دربار میں، آپ کے سامنے، آپ کے بندوں کی گمراہی کی جو ہے اس نے قسم اٹھائی تھی کہ یہ کام جو ہے میں ضرور کروں گا. تو شیطان ہمارا بہت دشمن ہے، جس کے بارے میں جو ہے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں عدو مبین. شیطان کے بارے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ عدو مبین، دشمن ہے ظاہر. کبھی ایک دشمن ہوتا ہے وہ چھپا دشمن ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ دشمن اس طرح ہوتا ہے جس کی دشمنی عیاں ہوتی ہے، جس کی دشمنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. ان دشمنوں کے اندر سب سے بڑا دشمن اور صریح دشمن جو ہے وہ انسانوں کا کون ہے؟ وہ ابلیس، وہ شیطان ہے. تو اے اللہ، اور پھر دشمن جو ہے وہ، جب شیطان جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے جو ہے وہ ظاہر دشمن ہے، تو دشمن اگر اس طرح ہے جس کو دیکھا جاتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے، تو اس سے مقابلہ اور اس سے لڑنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. اس سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے جب دشمن ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچنا، اس کے داؤ اور پیچ کو جو ہے وہ سمجھنا، اس کے ہم اٹکنڈوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ باخبر کرنا آسان ہوتا ہے. اور جب دشمن اس طرح ہوتا ہے جو دکھائی نہ دے، میں وہ دیکھ رہا ہے مگر تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، تو پھر اس سے مقابلہ کرنا کیا آسان ہے؟ اس سے مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہے. جس طرح اللہ سورہ آرام کے اندر فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً یہ شیطان دیکھتا ہے تم کو، یہ شیطان خود اور اسی طرح جو ہے اس کا قبیلہ، ان کی اولاد، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے مگر تم ان کو نہیں دیکھتا ہے. تو شیطان سے مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آسان نہیں. تو جب شیطان سے جو ہے وہ بچنا اور اس سے جو ہے مقابلہ آسان نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ایک آدمی جو ہے اپنی ذہن کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق اس سے جو ہے وہ لڑنا چاہے، اس سے مقابلہ کرنا چاہے، تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس کتے کو اللہ کے حوالے کر دیں. کیا کر دیں ہم؟ اچھی بات کیا گیا کہ ہم اللہ کے اس کتے کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیں. اے اللہ، ہمیں ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ کیا سکے، اس سے نپٹ سکے، اسے جو ہے نبرد آزما ہو سکے، اسے جو ہے ہم مقابلہ کر سکے، کیونکہ اللہ ہمیں دکھائی دے رہا اور ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے جو ہے اپنی علم اور اسی طرح جو ہے اپنے عقل اور تجربے کی بنیاد پہ جو ہے وہ مقابلہ کرے، اے اللہ آپ ہمیں جو ہے اپنے کتے سے بچا دیجیے. ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کثیر التصانیف ہے، بہت زیادہ کتابیں اس نے لکھی ہیں. ایک کتاب اس کی مشہور ہے جس کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، تلبیس ابلیس کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ دوسرے آدمی سے سوال کیا کہ اگر تمہارے پیچھے جو ہے وہ کتا لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں روٹی اس کے سامنے جو ہے وہ پھینک دوں گا. تو اس کو جو ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا کتا جو ہے اس کو کھا لے گا, میں بچ جاؤں. اس نے کہا نہیں, کتا پکڑ تو اس کا پیٹ تو نہیں بھرے, وہ اس کو کھا کر جو ہے وہ دوبارہ آپ کے پیچھے جو ہے وہ آئے گا, پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں جو ہے اور روٹی اس کے سامنے جو ہے وہ ڈال دوں. تو اس نے کہا اس کو نکالے گا پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا آسان سی بات ہے, کیا تمہارے پاس جو ہے روٹی کی تندور تو نہیں ہے کہ تم روٹی پکاتے جاؤ گے, آگے بڑھتے جاؤ گے اور اس کے سامنے جو ہے تم ڈالتے جاؤ گے؟ آسان سی بات یہ ہے کہ جب کتا جو ہے تمہارے پیچھے آئے تمہیں کاٹنے کے لیے, تمہارے پیچھے جو ہے وہ بھونکے, تو تم فوراً جو ہے ان کے مالک کو آواز دو کہ اے مالک اس کتے کے اس کتے کو مجھ سے روک لو, اس کتے کو کیا کرو, مجھ سے جو ہے وہ روک لو, اس کو جو ہے قابو نہیں کر لو, میں اس کے قابو کی طاقت نہیں رکھتا. تو اسی طرح جو ہے ہم بھی جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کتے کو جو ہے آپ سنبھال لیجئے, ہمیں جو ہے اے اللہ اپنے کتے سے محفوظ رکھے. اعوذ باللہ کے اندر یہ فلسفہ ہے اور یہ قرآن کا حکم نہیں. قرآن کا حکم یعنی اللہ کا حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن میں چودہ پارے آیت نمبر سورہ نحل آیت نمبر جو ہے 98 اٹھانوے نمبر آئے, سورۃ النحل چودہ پارہ اٹھانوے نمبر آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کے پڑھنے کا ارادہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کے پڑھنے کا جو ہے وہ ارادہ فرماتے ہیں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پس پناہ مانگو اللہ کی مدد سے, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. تو کس کا حکم ہے؟ یہ حکم ہے اللہ کا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب تم قرآن کے پڑھنے کا ارادہ کر لو تو شیطان مردود سے جو ہے وہ پناہ مانگو. تو کیا ہے اللہ کا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب قرآن کو پڑھتے تو اعوذ باللہ جو ہے وہ ضرور پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے یہ سنت. اور لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے شیطان سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے, صحابہ کرام, اولیاء کرام, اسی طرح جو ہے ائمہ کرام, وہ بھی اپنے آپ کو شیطان سے جو ہے وہ نہ بچا سکے, کیونکہ ہر ایک نے یہ جملہ پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب نے جو ہے کیا پڑھا؟ یہی جملہ پڑھا ہے, کیونکہ دوسرا جملہ تو نہیں ہے. فرسٹ ٹائم باللہ کا امر ہے. تو جب پیغمبر کے لیے یہ حکم ہے تو اس کے سوا جتنے بھی ہیں, اگر صحابہ کرام ہیں, اولیاء کرام ہیں, ائمہ کرام ہیں, تا قیامت جتنے بھی اللہ کے تابع دار ہیں سب کے لیے حکم کہ قرآن پہ پڑھنے سے پہلے جو ہے آپ اعوذ باللہ پڑھتے جائیے. تو شیطان کا مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آسان نہیں. اسی وجہ سے ہم شیطان کو جو ہے کیا کرتے؟ اللہ کے حوالے کر دیتے. اور کیا میرا شیطان رجیم, رجیم کے معنی مردود. اے اللہ وہ شیطان جس کو آپ نے اپنی دربار سے مردود بنایا ہے, آپ نے ان کو جو ہے نکال دیا ہے, آپ نے ان کو جو ہے باہر پھینک دیا ہے, میرے دادا حضرت آدم علیہ السلام و السلام کی بے قدری کی وجہ سے. میرے بابا, میرے دادا حضرت آدم ابو البشر, حضرت آدم علیہ السلام و السلام کی بے عزتی کی وجہ سے آپ نے ان کو اپنی دربار سے نکال دیا, رندائی درگاہ کر دیا ہے. تو یا اے اللہ ہمیں جو ہے اس شیطان سے جو ہے وہ بچا لیجیے. اعوذ باللہ, باللہ میں جو با ہے تو یہ با جو ہے استعانت کے لیے, با جو ہے عربی میں جو ہے کئی فائدوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, مگر یہاں پر با جو ہے کیا ہے؟ با ہے امداد کے لیے, استعانت کے لیے. تو معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی مدد سے، من الشیطان شیطان سے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تعوذ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں. کیونکہ شیطان نہیں چھوڑتا ہمیں قرآن کے سامنے، مختلف بسوں سے جو ہے وہ ڈالتا ہے، مختلف جو ہے ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ ہمیں ذہنی طور سے جو ہے وہ منتشر کرتا ہے. تو کبھی کبھار جو ہے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ کام جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، پھر بھی وہ کام جو ہے پائے تکمیل تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا. کبھی کبھار جو ہے وہ کام اختتام تک بھی پہنچ پاتا ہے، مگر جس مقصد کے لیے شروع کیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، فائدے کے بجائے جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتا ہے. تو اسی وجہ سے حکم کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کی مدد جو ہے اپنے ساتھ آپ شامل حال کیجئے. اللہ کی مدد کو کیا کیجئے؟ اپنے ساتھ، اپنی کام میں جو ہے اس کو شامل حال کیجئے. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے مدد فرمائیں. یہ بڑا کام ہے قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ. یہ نہیں کہ ہم قرآن کے اس روزے کو جو ہے یعنی کیا کر جائیں، مغرب ہونے سے پہلے پہلے جو ہے کوئی عصر کے وقت جو ہے توڑ ڈالے، کوئی جو اس کو ظہر کے وقت جو ہے وہ توڑ ڈالے، کوئی جو ہے اس کو اشراق کے وقت جو ہے وہ توڑ ڈالے. تو یہ اللہ ہمیں جو ہے توفیق دیجئے کہ ہم آپ کی کتاب کو سنیں اور آپ کی کتاب کو ہم سیکھیں اور اس کام کو ہم پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچائے اور اس کے جو خیر اور برکات اور ثمرات ہیں وہ ہماری جوڑی کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو علماء کرام تسمیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو علماء کرام تسمیہ کہتے ہیں. تسمیہ کے معنی جو ہے اللہ سے، اللہ کے نام سے شروع کرنا، اللہ کی مدد سے جو ہے کسی کام کو شروع کرنا. اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. جس طرح اللہ کا حکم ہوا نبی علیہ السلام کو، سلام کو، اقرا باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کے اندر کیا حکم ہوا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب، یعنی اقرا باسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو. نبی علیہ السلام کو سلام کو حکم کیا ہوا اقرا باسم ربک، تو یہاں پر ہمیں حکم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. بسم اللہ کے جو ہے معنی کیا ہے؟ بے، اس میں جو ابتدا میں بے ہے ما. تو جس طرح میں نے جو ہے اعوذ باللہ میں آپ کے سامنے پڑھا کہ عربی میں جو ہے وہ با کئی معنوں پہ جو ہے یہ لفظ کئی معنی کے لیے جو ہے اور فوائد کے لیے یہ حرف جو ہے مشتمل ہے. اس میں جو ہے کافی سارے جو ہے وہ فائدے. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر یہ با یہ مصاحبت کے لیے، مصاحبت کے معنی جو ہے وہ دوستی کا، یعنی یہ اللہ کی دوستی میں ہم جو ہے اس کام کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر جو ابتدائی با ہے یہ برکت کے لیے ہے، کہ اللہ کی خیر اور برکت سے جو ہے ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں. اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر جو با ہے تو یہ استعانت کے لیے ہے. استعانت کے معنی جو ہے مدد مانگنا، اور یہ سب سے جو ہے وہ اچھا قول ہے علماء کرام کا کہ با جو ہے یہاں پر استعانت کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے. تو معنی جو ہے وہ کس طرح ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کرتا ہوں اللہ کی مدد سے، شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے، الرحمن جو عام مہربانی کرنے والا ہے، جو عام مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا معنی ہے اس کے؟ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے جو عام مہربانی کرنے والا ہے، الرحیم خاص مہربانی کرنے والا ہے، اس کی تفصیل الرحمن الرحیم بھی انشاءاللہ ہوگی. بسم اللہ جو ہے ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے تو آپ کے سامنے پہلے ہی بتا دی کہ کبھی کبھار جو ہے وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان جو ہے وہ آدمی سے دور ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ کام جو ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی، پھر بھی وہ کام جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی، پھر بھی اس کام سے جو ہے خیر اور برکت جو ہے وہ نہیں یعنی پیدا ہوتی. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ اس عظیم کام میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے مدد فرمائیے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ ہم کمزور ہیں، ہم ناتوان ہیں، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، کیا ہوگی ہماری علم اور کیا ہوگی آپ کی کتاب؟ اے اللہ ہمارے ساتھ جو ہے آپ مدد فرمائیے. اور بسم اللہ سے جو ہے جو کام شروع ہوتا ہے، ایک حدیث ہے اس پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے جو کام بسم اللہ کے بغیر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو وہ بے برکت ہوتا ہے. ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جو ہے بے برکت ہوتا ہے، اس کے اندر خیر اور برکت نہیں ہوتی. اسی طرح وہ کام جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کام جو ہے پائے تکمیل تک جو ہے وہ نہیں پہنچتا. کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اکبر فہو اجزم، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بے برکت ہوتا ہے، بے خیر ہوتا ہے، اس کے اندر خیر اور برکت نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے بسم اللہ پڑھنے کا، اور بسم اللہ جو ہے ہر کام سے پہلے جو ہے آپ بسم اللہ کریں. روٹی کائیں تو شریعت کا حکم ہے بسم اللہ پڑھو، روٹی جو ہے ہم کھاتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے بسم اللہ پڑھو. کیوں بسم اللہ پڑھتے؟ کہ اللہ اس روٹی کو جو ہے آپ صحیح نالی سے ہو کر جو ہے میدے میں پہنچاؤں، اس نوالے کو جو ہے کیا کیجیے صحیح راستے سے جو ہے اگر جو ہے خوراک کی نالی کے بجائے جو ہے دوسری سانس کی نالی میں جو ہے کچھ چلا جائے تو پھر کیا ہو؟ انسان کی جو ہے وہ ہلاکت ہوگی، مر جائے. تو اللہ ابتدا سے بسم اللہ ہمارے ساتھ اس کام میں جو ہے مدد فرمائی، اس کے بعد میدے میں چلا گئی، وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے وہ ہضم نہیں ہوا، نہ نیچے جا رہا ہے نہ اوپر آ رہا ہے، میدے میں جو ہے وہ رکی، تو کیا ہوتی ہے؟ درد ہوتی ہے، پین شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ کیا کرو؟ کبھی کبھار جو ہے وہ ہضم بھی ہوتی ہے، مگر ہضم ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا بدن کا جو ہے وہ جز نہیں بنتی، بدن کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو اس کے جو ہے فاضل اجزاء ہے وہ بدن سے باہر نکلنے پائے جو ہے کیا رک جاتی ہے، سٹاپ ہو جاتی ہے، انسان کا پیشاب جو ہے وہ رک جاتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے درد سر بن گئے. تو اسی وجہ سے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں جب ہم روٹی کی شروعات کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی وہ گھر میں داخل ہوتے ہی جو وہ جو ہے بسم اللہ کہے، سلام کہے، تو شیطان جو ہے وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دو. گھر میں داخل ہوتے ہی السلام کہتا ہے، السلام علیکم، تو شیطان جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے اپنے بچوں کو کہتے یہاں سے نکل جاؤ, یہاں سے آپ کا جو ہے وہ ٹھکانا ختم. اور جب آدمی جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے جو ہے بیٹھ جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہے بسم اللہ سے شروعات کرے, تو شیطان جو ہے اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ ابھی یہاں سے آپ کے کھانے کا جو ہے معاملہ بھی ختم ہوگا. یہاں سے کیا ہوا, تمہارے کھانے کا اور تمہارے پیٹ کا جو ہے معاملہ بھی ختم ہوا, لہٰذا یہاں سے جو ہے وہ کیا کر جاؤ, یہاں سے کوچ کر جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ. اسی طرح جو ہے جب آدمی بسم اللہ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ شروع کرتا ہے کھانا, تو شیطان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے, اور جب بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے, تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے, بے برکتی ہوتی ہے. ایک آدمی کا کھانا جو ہے وہ ایک کلی بھی کاٹ نہیں ہو, حالانکہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا جو ہے دو آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے, دو کا جو ہے تین کے لیے کافی ہوتا ہے, تین کا جو ہے وہ چار کے لیے کافی ہوتا ہے. تو وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ایک کا کھانا ایک کے لیے کم ہو گیا تو کس طرح اس کو کھائیں گے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی کہ ہم جو ہے بسم اللہ نہیں پڑھتے, تو اس سے وہ خیر اور برکت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور شریعت کا حکم یہ ہو کہ اگر ایک آدمی جو ہے ابتدا میں اس سے بسم اللہ بھول جائے تو جیسے اس کو جو ہے بسم اللہ یاد آ جائے تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے, بسم اللہ اولہ و آخرہ, اے اللہ میں اول اور آخر میں بسم اللہ پڑھتا ہوں, آپ کی مدد کا جو ہے میں طلبگار ہوں. تو شیطان نے اس کے ساتھ جو کھایا اس کو بھی وہ الٹی کر جاتا ہے. حدیث میں کیا ہے, اس کے ساتھ جو ہے شیطان نے جو کچھ کھایا اس کو جو ہے الٹی کر دیا. اسی طرح جو ہے ہم جب پانی پیتے ہیں تو شریعت کا حکم کیا ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں. تو جب آپ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھیں گے کہ اللہ اس کو جو ہے صحیح ناری سے ہو کر جو ہے ہمارے بدن کا جزو بنا, ہمارے خون کے اندر اس کو شامل کر جا. کبھی کبھار جو ہے وہ پانی پیا بھی جاتا ہے مگر وہ بدن کے لیے جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا, مسالے کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا, مگر اس کے بعد جو ہے اس کے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, پھر بھی مسئلہ ہے, پھر ڈاکٹروں کے پیچھے جو ہے وہ جایا کرتا ہے. ہارون رشید بادشاہ جو ہے ایک مشہور بادشاہ جو ہے وہ گزرے, ہارون رشید, اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے شکار کے لیے جو ہے وہ نکلے تھے, تو ایک جنگل میں جو ہے اس کو کافی جو ہے وہ شدت سے پیاس لگی. جب اس کو جو ہے وہ پیاس لگی تو اس نے جو ہے اپنے جو ان کے ساتھ کارندے تھے ان کو کہا کہ پانی, تو ان کا پانی تو ختم ہو, ہم کافی دور آئے تھے تو آپ نے جو ہے ساتھیوں نے بھی پانی پیا, آپ نے بھی پیا, تو پانی تو نہیں. انہوں نے فوراً جو ہے وہ ساتھیوں کو جو ہے وہ دوڑائی کہ پانی جو ہے وہ پیدا کرو. ایک جگہ سے جو ہے کافی دور دور کرنے کے بعد جو ہے ایک گلاس پانی جو ہے وہ پیدا ہوئی, تو بادشاہ کے سامنے جو ہے اس پانی کو پیش کر دیا, تو بادشاہ نے جو ہے فوراً جو ہے وہ گلاس ہاتھ میں لے کر جو ہے ان کے ساتھ لگا دی کہ کوشش کر دی. تو ان کے رفقا کے اندر جو ہے ایک عالم تھا, اس نے کہا بادشاہ ذرا رکھیے, بادشاہ ذرا رکھیے, اس نے کہا مجھے جو ہے میں مر رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو کہ رک جاؤ, اس نے کہا ابھی تک نہیں مرے تو ابھی بھی نہیں مرو گے, ذرا انتظار کرو. اس نے کہا کیوں, اس نے کہا کہ اگر آپ کو اس قدر جو ہے وہ شدید پیاس لگی ہے, اگر کوئی آدمی جو ہے اس کے پاس جو ہے یہ ایک گلاس پانی ہوتی اس وقت اور آپ جو ہے اس سے یہ پانی مانگتے تو آپ جو ہے وہ آدمی آپ کو پانی دیتا تو تم اس کو کیا دیتے. ایک آدمی کے پاس پانی تھا, ابھی وہ آپ جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ مطالبہ کرتا کہ تم مجھے کیا دو گے, میں آپ کو پانی دوں, تو تم کیا دیتے. اس نے کہا میں اپنی آدھی حکومت اس کو دے دیتا. اس نے کہا اچھا چلو پی لو پانی. اس نے پانی کو جو ہے وہ پی, پینے کے بعد جو ہے اس عالم نے جو ہے وہ دریافت, اس نے پوچھا کہ اگر ابھی آپ کے جو ہے پیٹ کے اندر یہ پانی رک جائے کسی طریقے سے جو ہے آپ کے پیٹ سے جو ہے یہ پانی نہ نکل پائے. اور ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح ہے جو کہتا ہے کہ بادشاہ میں آپ کے پیٹ سے جو ہے اس پانی کو نکال سکتا ہوں, تو تم کیا دو گے؟ اس نے کہا میں آدھی حکومت اس کو دے دوں گا. تو اس نے کہا جاؤ جاؤ, تم اتنی مستی کر رہے, تمہاری پوری سلطنت اور حکومت اللہ کے ایک گلاس پانی کے برابر ہے. سمجھ آئی کی جائے؟ تو اسی وجہ سے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اس کو صحیح مقام پہ پہنچا, اس کو ہمارے بدن کے لیے جو ہے وہ شفا کا باعث بنا, اس کو تکلیف کا باعث نہ بنا. اور جب کام یہ مکمل کر جائے تو اس کے بعد اے اللہ اس کو ہمارے بدن سے خارج فرما صحیح طریقے سے کہ ہمیں کوئی دکھ اور تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچے. تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے. تو اس سے جو ہے وہ کیا حاصل ہوتی ہے, اس سے اللہ کی مدد جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کام کے اندر اے اللہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدد فرمائی. تو اس کو علماء کرام جو ہے وہ کیا نام دیتے ہیں؟ تسمیہ. کیا نام دیتے ہیں؟ تسمیہ. اور پہلا جو اعوذ باللہ تھا اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ تعوذ. اس کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے, اللہ کی مدد سے جو ہے وہ شیطان مردود سے پناہ مانگنا. اور تسمیہ کے معنی جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ مدد طلب کرنا. تو اعوذ باللہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے, من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مدد سے, من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. یاد آ گئی؟ کیوں نہیں آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کی مدد سے جو عام مہربانی والا ہے اور خاص مہربانی والا ہے, الرحمن جو عام مہربانی والا ہے, الرحیم جو خاص مہربانی والا ہے. پہلے کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ تعوذ. دوسرے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. ایک میں جو ہے وہ پناہ مانگنی ہے, دوسرے میں اللہ کی مدد جو ہے اپنے ساتھ شامل حال کرنی ہے. آج ہم نے جو ہے اتنا پڑھ لیا, انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم جو ہے الحمدللہ پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل کریں.